בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי ההלכות, תראו את דעה חלק שני, הלכות שילוח הקן, הלכה הדלת. כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך וכו'. לא תיקח האם על הבנים, שלח תשלח את האם וכו'. א', על פי מה שמבואר בסימן הענבית, שיחות נפלאות. כמה צריכים להתחזק בכל פעם כנגד היצר הרע, עיין שם היטב. כי יש כמה בחינות ביצר הרע. ובכל פעם שאדם מתעורר להשם יתברך ורוצה לעשות איזה עובדה דקדושה, בפרט להתקרב לצדיקי אמת ואנשיהם, אזי תכף הוא ממית ומבטל היצר הרע שלו שהיה לו בתחילה, אך שיש לו תכף יצר רע אחר גדול מבתחילה, כי כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ומזה בא שלפעמים דייקה כשבא להצדיק עובד חשקו וכולי אין שם כל מה שמבואר שם, ואבן שם היטב למעשה ולעצות, כמה וכמה צריכים להתחזק בכל פעם נגד היצר הרע החדש שמתחדש באדם בכל פעם. ומבואר שם שעיקר כל היצרים רעים שורשם העליון נמשך מבחינת גבורות ודינים. ואפילו צדיקים גדולים ונוראים יש להם יצר הרע רק שהוא מלאך הקדוש ממש וכו'. עיין שם השם בואר שם עניין מאמר הזוהר הקדוש שאפילו קטר עליון וחמאי הוא קודם עילת העילות וכו'. עיין שם. ומבואר שם לעניין המחשבות שמבלבלות כמה בני אדם, בפרט בתפילתו, שבאים עליו רעיונים ובלבולים ודמיונות הרבה, וכל מה שהוא רוצה לסלקם ולעבירה מדעתו וזורק ראשו אנה ואנה אינו מועילו. אדרבה, יותר ויותר הם מתגברים, כי זה טבע של אלו היצרים רעים המזוהמים, שכל מה שרוצים להתגבר על אלו המחשבות יותר ויותר מתגברים וכו'. על כן העצה הוא שצריך האדם שלא להשגיח עליהם כלל, ושלא אכפת למה שעומדים לפניו, ורק יעשה את שלו במה שהוא עוסק בתורה או תפילה או מסע ומתן, ולא ישגיח עליהם כלל וכו'. אך זהו עצה לפי שעה כל זמן שלא נתקדש גופו עדיין, והעיקר לקדש ולתאר עצמו עד שיזכה להתאר ולהזדקח מבלבולים ודמיונות אלו לגמרי, עיין שם כל זה היטב. ב' וזה בחינת כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך. כי איתה בזוהר הקדוש שזה מרמז על נשמות דיתת רחום מהטריו וכו'. וזה ידוע שכל התורה הוא תפילה ומעשים טובים שהאדם עוסק בהם בכולם, הוא עוסק לברר ניצוצות קדושות. דהיינו נפשות שנפלו וירדו למקום שירדו על ידי חטא אדם הראשון ועל ידי החטאים של כל אחד ואחד, שהאדם צריך להעלותם ולבררם על ידי תורה ותפילה ומעשים טובים. וזה כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך, שהם בחינת נפשות שנפלו בגלות וטלטול כנל. ואתה רוצה לזכות בהם, לקח אותם, דהיינו להעלותם ולבררם. היינו שהתרם מרמזת לאדם בעת שהוא בא לעסוק באיזה דבר שבקדושה. ובפרט בעת עוסקו בדיבורי תורה ותפילה, שאז הוא עוסק לקח ולהעלות נפשות ממקום שנתגרשו וירדו לשם. שזה בחינת כי יקרא כאן ציפור לפניך, שהם הנפשות דיתת רחום מהטריו. וזהו בדרך בכל עץ, בחינת טלטול וגלות כנל. ואתה רוצה לקחם, דהיינו שאתה רוצה לעסוק באיזה דבר שבקדושה, שעל ידי זה אתה עוסק לקח ולזכות בהכן ציפור שהוא בגלות. דהיינו להעלות ולברר אלו הנפשות הנפולות כנל. וזהו, והם רובצת על האפרוחים או על הביצים, כי ידוע בכתבים שבכל דבר יש בו בחינת 10 ספירות. כי הספירות הן מידותיו ידברך שבהם הוא מחיה ומנהיג את כל העולם מראש ועד סוף. כי כל דבר שבעולם שאדם רוצה לדבר או לעשות, צריך מתחילה שיהיה לו מחשבה לזה. ובתחילה הוא עולה במחשבה בהיעלם, ואחר כך משתלשל מחשבתו מהיעלם אל הגילוי. ואחר כך מתבונן במחשבתו אם לעשות ולדבר ואיך לעשות ולדבר וכיוצא בזה. ואחר כך נגמר בדעתו העניין הוא, ואחר כך מוציאו מכוח אל הפועל, ממחשבה לדיבור, ואחר כך למעשה. וכל אלו הדברים עוברים על האדם בכל הדברים שבעולם, אפילו בכל דיבור ודיבור. רק שבסתם דיבורים שאין צריכים יישוב גדול, עוברים כל אלו הבחינות במהירות נפלא מאוד מאוד, עד שאין מבחינים בהם כלל. אבל בעסק גדול יכול האדם להבחין היטב איך שעוברים עליו כל אלו הבחינות קודם שגומר הדיבור, וכל שכן בעובדה. וכל אלו הבחינות שבמחשבתו קודם שנולד הדיבור והמעשה הם בבחינת שלוש ראשונות וכולי כידוע. ואחר כך כשנולד ונתגלה הדיבור והמעשה זה בחינת שבעה מידות שהם בחינת שבעת ימי הבניין, שכל הדברים שבעולם כלולים מהם כידוע. ועיקר ההולדה וההתגלות של כל דבר הוא על ידי בחינת בינה שנקראת אם הבנים. כי אז כשבא הדבר לבחינת התבוננות, שם נגמר הדבר במחשבתו. ואזי יוצא הדבר ונולד ונתגלה בעולם. ואפילו אחר כך כשנולד ונתגלה הדבר, עדיין כרוך התבוננות השכל אחריו. כי כן הדרך בכל הדברים, ששכל האדם מתבונן בהדבר גם אחר שיצא לפועל לגדלו ולהשלימו בשלמות. והוא ממש כמו האם, שמתחילה מתגדל הולד אצלה כל ימי ההיריון, ואחר כך כשמגיע הזמן הלידה והיא מולדת הולד, עדיין גם אחר כך היא כרוכה אחר הולד להניקו ולגדלו ולהשלימו. כמו כן הוא בכל הדברים שבעולם, שבתחילה הדבר מתעלם בהתבוננות השכל בבחינת עיבור, עד שנגמר ויוצא ומתגלה בבחינת לידה כנל, ואחר כך עדיין ההתבוננות כרוך אחריו עד שישלים הדבר בשלמות. ועל כן נקראת בחינת בינה הם הבנים כידוע. ובשורש העליון כל הספירות הם כולם קודש. ובפרט שלוש ראשונות שנחשבים כאחד, שהם בחינת כולו טוב ואין שם שום דין כלל. רק שבחינת בינה דין אין מתאר אין מינה, כמבואר בזוהר ובכתבים העניין באריכות כמה פעמים. אך למעלה עדיין הכל קודש וטוב, רק כשמשתלשל למטה נעשה מזה לפעמים חס ושלום דין גמור חלילה. עד שמשיגי הדינים נשתלשל למטה למטה עד שנעשה יצרו מגושה מאוד. כי כל היצרים רעים נמשכים שורשם מדינים כנל. ובשביל זה למטה, בזה העולם, קודם שאדם רוצה לדבר דבר שבקדושה או לעשותו, באים עליו במחשבתו מחשבות זרות ורעיונים רעים ובלבולים הרבה כל אחד כפי בחינתו. בעיקר התגברות המחשבות והבלבולים הוא בעת שעוסק להוציא הדיבור והמעשה מכוח אל הפועל, בבחינת לפתח חטאת רובץ, בחינת פתחי פיך, שבעת שרוצה לפתוח פיו ולהוליד הדיבור דקדושה, ומדיבור יבוא לידי מעשה, אז החטאת שהוא היצרור וחילותיו רובץ לבלבלו ולמנעו במחשבות רעות ובלבולים הרבה. כי מחמת שעיקר בחינת הולדת כל הדברים הם על ידי בחינת בינה, שהיא בחינת אם הבנים כנל, מחמת שבשורש דינים מתארין מינה, ודינים אפילו דינים קדושים הם שורש כל היצרים רעים. על כן, למטה למטה, בעולם העשייה הגשמי, נתעורר עיקר הדין והזוהמה שהיצרו היא בבחינת התבוננות השכל, שמבלבל את השכל שעוסק בהתבוננותו לדבר דיבורים קדושים, ומבלבלו בכמה מיני בלבולים קודם הדיבור ובשעת הדיבור ולאחריו כנל. ואזי, כשהאדם רואה שמתגברין עליו מאוד המחשבות רעות והבלבולים, יש לו איסורים גדולים מהם, והוא רוצה לתופסם וללוחדם וללחום מהם ולהחזירם אל הקדושה. אבל אף כל אדם זוכה לזה, כי רוב בני האדם שהעץ הרע שלהם מגושם כנל, הוא מתגבר עליו בבלבולים גדולים הרבה מאוד, אזי כל מה שהוא רוצה להתגבר כנגדם וללחום עמהם, מתגברים כנגדו ביותר כנל. ועיקר תקנתו, שיניח את המחשבות ולא יעמוד כנגדם כלל, ולא יסתכל לאחריו כלל. רק שיעשה את שלו במה שהוא עוסק בתורה ותפילה וכו', ויחזק ואמיץ בדעתו מאוד מאוד, לעמוד על עומדו, להכניס מחשבתו בדיבורים שהוא מדבר, ולא יסתכל לאחריו כלל על המחשבות המבלבלות כלל, ואזי ממילא יסתלקו. ואפילו אם יבואו אחר כך עוד הפעם, גם כן לא יסתכל עליהם כלל, ובוודאי יסתלקו. וכן אפילו אם יבואו עליו כמה פעמים, אם יהיה חזק ועקשן גדול, לבלי להשיב להם דבר ולבלי להסתכל לאחריו כלל, זהו עיקר עצתו, ויוכל לעסוק בתורה ותפילה והם יסתלקו ממילא. אבל אם ירצה ללחום עם המחשבות, ללוחדם ולתופסם, יתבלבל תפילתו חס ושלום, והמחשבות יתגברו יותר חס ושלום כנ"ל. וזה מרמזת לנו התורה במצווה הזאת, כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך וכו'. היינו כשתרצה לעסוק באיזה דבר שבקדושה, שאז אתה עוסק בבחינת כאן ציפור. דהיינו לקח ולהעלות נפשות הנפולות שהן בחינת כאן ציפור כנ"ל. ובפרט בעת עוסקו בדיבורי תורה ותפילה שהם בחינת ציפרת דקאי עד קרסולה וכו'. כי הדיבור נקרא ציפור כמו שמבואר בסימן י' א'. וזה בחינת ובעל כנפיים יגיד דבר, היינו כעופות וציפורים שהם בעלי כנפיים הם בבחינת דיבור. וזהו, והם רובצת על הפרוחים. היינו שבחינת אם הבנים שהוא התבוננות השכל, רובץ תמיד על הדיבורים שהם בבחינת הפרוחים או ביצים, דלית גדפין דילון שלמים. היינו הדיבורים שאין להם עדיין שלמות והתבוננות השכל רובץ עליהם להגדילם ולהשלימם. ומחמת שבזה העולם נאחז ברוב העולם היצרים רעים המגושמים הנ"ל, שמבלבלים את האדם מאוד כנ"ל, ועיקר התגברות היצרו וחילותיו הוא במחשבה והשכל, כי הוא מתגבר להפוך הדבר חס ושולם, כי האדם צריך להתבונן בשכלו בקדושה גדולה שעל ידי זה נולדים כל הקדושות, והוא בתחבולותיו מתגבר דייקה על התבוננות השכל שהוא בחינת אם הבנים, ומתגבר על בחינה זאת לבלבל בכמה מיני בלבולים בעת שעוסקין להוציא אל הפועל ולהוליד הדבר שבקדושה, שזה בחינת ובחת יחמת נעימי. על כן מזהרת התורה לא תיקח האם על הבנים, שלח תשלח את האם, שתיזהר שלא תרוץ אחר האם שהם הבלבולים שבהשכל והמחשבה לקחם ולתופסם, כי אז זה וזה לא תעלה בידך, כי לא תוכל להתפלל וגם המחשבות יתגברו יותר כנ"ל, מחמת גודל תוקף הגלות של אלו הנפשות הנפולות, שאז כל מה שעוסקים להתגבר כנגד המחשבות הם מתגברים יותר כנ"ל. על כן עיקר העצה, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, כי לא תסתכל ולא תביט לאחריך על האם כלל, שהם הבלבולים והדמיונות שנתאחזו בהתבוננות שכלך. רק תניחם שילכו להם, ולא תרוץ אחריהם ללחום עמהם כלל. ועל ידי זה בעצמו תשלחם ותסלקם מאיתך, בבחינת שלח תשלח את האם. רק ואת הבנים תיקח לך. הבנים הם הנפשות המתבררות על ידי הדיבורים הקדושים וכו', הם לבד תיקח לך, ותזכה בהם להעלותם ולבררם. אבל את האם שהיא בחינת ובחת יחמת נעימי, שהם בחינת התגברות הדמיונות והבלבולים שבהתבוננות שכלך, תשלח ותסלק מדעתך, ולא תסתכל עליהם ולא תלחם מהם לקחם ולתופסם, כי אין לך כוח לזה מחמת עוצם הגלות כנ"ל. וזה שדרשו רבותינו ז"ל, כי יקרא פרט למזומן. ומחמת זה אמרו רבותינו ז"ל, שאם לאחר ששילח האם לקח הבנים והחזירם לקן, ואחר כך חזרה האם עליהם, אזי פטור מלשלח עוד, כי כבר נחשב למזומן, מאחר שכבר זכה בהם במה שהחזירם לקן. אבל קודם שהחזירם לקן ולא זכה בהם עדיין, אפילו אם שילחה וחזרה כמה פעמים, חייב לשלח, שנאמר שלח תשלח, עיין בגמרא ופוסקים. היינו, כי עיקר החיוב לשלח האם הוא רק כל זמן שהדיבור שהם הנפשות הם בגלות, היינו כל זמן שלא זכה אדם עדיין לקדש ולתאר עצמו כראוי, וניצוצי נפשו הם עדיין בגלות גדול, אז אינו יכול לקח הנפשות עמהם, כי נאחז בהם זוהמת הנחש ביותר כנ"ל. ואזי עיקר תקנתו בחינת שלח תשלח את האם, שישתדל רק לקח הנפשות שהם הדיבורים דהיינו שלא יביט לאחריו כלל, רק ידבר דיבורים כמו שהם, ולא יתבונן בשכלו לאחריו, לברר ולתקן המחשבה. רק יסלק כל התבוננות שכלו, וידבר הדיבור באמת ותמימות גדול, כי אין בו שום דעת ותבונה כלל וכנל. אבל מי שכבר זכה בהקן ציפור, דהיינו בחינת הצדיקים הגדולים, שכבר קידשו ותיארו את עצמם בשלמות, עד שבחינת הדיבורים והנפשות שהם בחינת קן ציפור, כבר נכון ומזומן אצלם בבחינת תפילתו שגורה בפיו, בבחינת גם ציפור מצא הבית וכו', הם מותרים לקח גם הם עם הבנים, כי אצלם אין מתגבר הזוהמה בהתבוננות השכל, ואין באים עליהם דמיונות ובלבולים הנ"ל. ואפילו כשבאים עליהם לפעמים איזה מחשבות זרות, הם באים רק בשביל שהצדיק יתקנם ויבררם. והצדיק די כצריך לקחם ולבררם, כי הצדיק יש לו כוח לזה לקחם ולבררם כראוי. וכמובן שהצדיק שבא עליו מחשבות זרות, הוא יודע מהיכן הם נמשכים, ויודע להעלות כל מחשבה לשורשה ולבררה כראוי. ועל כן הוא יכול לזכות בהם עם הבנים מחמת שאצלו הקן ציפור, בחינת הנפשות, בבחינת מזומן, שהוא הפך הגלות והטלטול וכנל. אבל מי שאצלו עדיין הקן ציפור בדרך בכל עץ, בבחינת גלות וטלטול גדול, הוא אינו יכול לקח ההם כנל, רק צריך לקיים שלח תשלח את ההם, שלא יבלבל אותו כלל התבוננות שכלו שמעורב מאוד בבלבולים ודמיונות רבים. רק יתפלל בתמימות גדול ולא יסתכל אחריו כלל, ואז ואת הבנים תיקח לך, שתזכה בדיבורים שהם הנפשות. כי לסתם בני אדם שהדיבור שהוא הנפשות עדיין בגלות גדול אצלו, אסור לו להסתכל אחריו כלל וכנל. וזהו שאמרו שם שאפילו שילחה וחזרה צריך לשלח אפילו כמה פעמים כל זמן שלא זכה בהבנים כנל. היינו, שאפילו אם אינו מסתכל על הדמיונות והבלבולים ומשלחה מדעתו, על ידי זה הוא מתפלל כדרכו, על פי רוב אחר כך הם חוזרים ובאים אליו וכן כמה פעמים. ועל כן הזהירה התורה את האדם שצריך להיות עקשן ולקיים מצוות שלח תשלח פעם אחר פעם אפילו כמה פעמים. דיינו שבכל פעם שחוזרים ובאים עליו הבלבולים והדמיונות, שיתגבר בכל פעם לעמוד על עומדו ולבלי להסתכל אחריהם כלל, רק לשלחם מדעתו על ידי שיח הדעת לבד, שיעשה רק את שלו במה שהוא עושה כנל. כי הצעור כרוך אחריו בכל פעם ובכל מיני עצות שמשתדלים כנגדו ומתגרה בכל פעם יותר. על כן צריכים להיות עקשן גדול כנגדו בלי שיעור, וכמובן בדבריו הקדושים בכמה מקומות, ובפרט בליקוט את עניינה בסימן ממחת, ממתת, נון, נון א', עיין שם. ג' וזה בחינת אם רוח המושל תעלה עליך, מקומך על תנח, כי מרפא יניח חטאים גדולים. היינו אם יעלה ויתגבר עליך רוח המושל שהוא היצר הרע וחילותיו, שהוא רוצה למשול בך חס ושלום בבחינת מלך זקן וכסיל, שבכל עת שהאדם בגלות די נקרא הוא מלך משה רחמון ליצלן, כמו שכתוב עיר קטנה וכו', ובא עליה מלך גדול. ודרשו רבותינו זל על היצר הרע. ונותן לך הפסוק עצה, שאם יעלה ויתגבר עליך רוח המושל, היינו המחשבות והדמיונות והבלבולים של המושל שהוא היצר הרע וחילותיו, אז העיקר הצדך מקומך על תנח, שלא תניח את מקומך להביט אחריך חס ושלום, ללחום עם המחשבות המבלבלות. רק תעמוד על עומדך בתוקף וגבורה, ומקומך על תנח בשום אופן. רק תעשה את שלך במה שאתה עסוק בו. ואז ממילא יסתלקו כל הבלבולים שהם בחינת חטאים גדולים. כי כולם נמשכים מחטאים ואבונות של האדם. וזהו כי מרפא יניח חטאים גדולים. כי עצה שלא תסתכל אחריהם כלל הוא מרפא. כי על ידי זה יניח חטאים גדולים שהם הבלבולים והדמיונות. כי על ידי עצה זאת תתרפא ותניח ותעזוב אותה ממילא, כי מאליהם יסתלקו על ידי זה כנל. ד. וזה בחינת ליבי שחרחר עזבני כוחי וכו', והנקשו מבקשי נפשי ודורשי רעתי דיברו אבות ומרמות, כל היום יהגו, ואני חחרש לא אשמע וכאילם לא יפתח פיו, והי כאיש אשר לא שומע ואין בפיו תוכחות וכו'. עיין שם כל המזמור. היינו כנ"ל, כשמתגברים הבלבולים מאוד מאוד בבחינת ליבי שחרחר, ואין כוח באדם לעמוד כנגדם מעוצם הגלות בבחינת עזבני כוחי וכו'. אזי עיקר עצתו הוא בחינת ואני חחרש לא אשמע וכו', והיהי כאיש אשר לא שומע וכו'. דהיינו שיעשה את עצמו כאינו שומע ולא יסתכל עליהם ולא ישיב עליהם בדעתו כלל, כדי שלא יתגברו חס ושלום ביותר. כמו שכתוב שם, כי לך השם אוכלתי, אתה תענה וכו'. כי אמרתי פן ישמחו לי וכו'. כי אני לצלע נכון וכו', כי אבוני אגיד וכו'. כי מחמת ריבוי האבונות שעל ידי זה הבלבולים מתגברים ביותר, אזי כל מה שירצה להשיב עליהם ולעמוד כנגדם, על ידי זה יתגברו חס ושלום יותר ויותר כנ"ל. על כן צריכים רק להיות כחרש לא ישמע וכו', ולא יסתכל אחריהם כלל כנ"ל. וזה בחינת יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה וכו'. ופרש רש"י, זה נאמר על אותה שעה שרדף פרעו אחריהם והשיגם חונים על הים, ואין מקום לנוס לפניהם מפני הים ולא להיפנות מפני חיות רעות. למה היו דומין באותה שעה ליונה שבורחת מפני הנץ ונכנסה לנקיקי הסלעים, והיה הנחש נושף בה? תיכנס לפנים, הרי הנחש, תצא לחוץ, הרי הנץ. אמר לה הקדוש ברוך הוא, הראיני את מראייך, את כישרון פעולתך, למי את פונה בעצרה. השמיעיני את קולך, ויצעקו בני ישראל אל השם כנ"ל. וכל עניין זה עובר על כל אדם בעת שרוצה לכנוס בעבודת השם. שהיצר עורב וחילותיו שהם בחינת פרעה ומצרים רודפים אחריו בכמה מיני רדיפות. וכל כוחם מחמת הדינים שיונקים מהם ומתוקף התעוררות הדינים שנתעוררים עליו. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כל המצדיק את עצמו מלמטה מצדיקין עליו את הדין מלמעלה וכו'. על ידי זה רודפים אותו מכל הצדדים בכמה מיני מניעות ועיכובים ואיסורים ובלבולים רבים. והוא ממש כמו שהיה יציאת מצרים. שמאחוריהם רדפו המצרים, אחריהם ולפניהם היה הים סוער ומצדדיהם חיות רעות, עד שלא היה מקום לנוס בשום צד כמו יונה שבורחת מפני הנץ וכו'. וממש בחינות אלו עוברים על כל אדם הרוצה לכנוס בעבודת השם יסבוח. כי מי שרוצה לכנוס לעבודת השם יתברך הוא בחינת יציאת מצרים ממש. כי עיקר יציאת מצרים הוא מה שיוצאין מטומאה לטהרה. מטומאה וזוהמת פרעה ומצרים לקדושת וטהרת ישראל. כמו שכתוב, בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים וכו'. וזה מוכרח לעבור על כל אדם בכל זמן, בכל דור ודור. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. וכשבחינת פרעה ומצרים שהם הסתראך וחלותיו, רודפים אחר האדם בבלבולים ומחשבות רעות רבות מאוד, ואין לו מקום לנוס לא לפניו ולא לאחריו ולא מן הצדדים, כי מכל צד מסבבין אותו בכמה מיני בלבולים ומניעות ואיסורים, אזי אם ירצה להסתכל לאחוריו, בוודאי יתגברו חס ושלום יותר כנ"ל. על כן אין תקנה כי אם שיצעק אל השם ממקום אשר הוא שם, ולא יפנה ויסתכל לאחריו כלל וכנ"ל. ו. כי כל מה שעבר על ישראל ביציאת מצרים, בקבלת התורה, ואחר כך, וכל המלחמות לכבוש ארץ ישראל, וכל מה שעבר עלינו אחר כך, הכל כאשר לכל עובר על כל אדם שרוצה לזכות לחיי עולם, שבהכרח שיעבור עליו כמה מיני מלחמות בלי שיעור. ובכל עת שרוצה להתעורר ולהתחזק בעבודת השם, מתגברים בכל פעם יותר. ובפרט בהתחלה, כמו שהיה ביציאת מצרים, שתכף כשבא משה אל פרעה להוציא את ישראל, התגרה בהם ביותר, ואמר תכבד העבודה וכו'. כי הסתרא אחרא כשרואה שבא צדיק אמיתי בחינת משה, ורוצה להוציא איש הישראלי מגלות נפשו, ומתגרה ומתגבר עליו יותר ויותר, ומכביד עליו עול העולם הזה והתאוות והפרנסה, עד שקשה עליו לזוז ממקומו לשוב להשם יתברך. אבל דרך ישראל עם קדוש, שהם תופסין ומנות אבותיהם בידיהם, ובכל פעם הם צועקים אל השם, ועל ידי זה הם מכניעים בכל פעם פעו וחילותיו שם הסתרעך וחיתותיהם. אבל אף על פי שהם מכניעים, הם חוזרים ומתגברים בכל פעם, וכן פעם אחר פעם כמה פעמים, כמו פרעו, שבכל עת שבא עליו איזה מכה נכנע קצת, אבל אחר כך חזר והתגבר, כמו שכתוב, ויחזק לב פרעו, ויכבד השם את ליבו וכו'. ואפילו אחר שהביא השם יתברך עליו כל העשר מכות, והוכרח להוציא את ישראל ממצרים, חזר וקיבץ כל חילותיו ורדף אחריהם. וכמו כן ממש עובר על כל אדם בכל זמן, וכל אחד יכול להבין בעצמו כל זה לפי בחינתו וערכו, איך שעוברים עליו כמה עליות וירידות כמה וכמה פעמים, שכל זה נמשך מבחינה הנה על בחינת גלות מצרים, כי עיקר הגלות הוא גלות הנפש, וכל הגלויות מכונים בשם מצרים, וכל זה נמשך מעניין הנאמר בהשיחות הנ"ל, שיש כמה בחינות ביצר הרא, ומריבוי הכוחות והבחינות שיש ביצר הרא, משם נמשך כל זה, מה שבכל פעם מתגבר מחדש. ואפילו לאחר מתן תורה, שכבר פסקה זו המתן, והיה להם חירות ממלאך המוות, וזכו לקדושה נפלאה ונוראה, אף על פי כן התגרה בהם אחר כך עד שהחתיק קצתם בחטא העגל. והדובור פלא מאויד, מאיך נמשך זאת שאחרי שפסקה זו המתן, וזכו לנבואת פנים בפנים, יפלו אחר כך כל כך. אך כל זה נמשך מעניין הנ"ל שיש כמה בחינות ביצר הרא, ואפילו צדיקים גדולים ונוראים יש להם יצר הרא שהוא מלאך הקדוש וכו'. ומשם נמשך כל הניסיונות המבוארים בתורה שניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא. כי אף על פי שזה היצר הרע של הצדיקים, הוא בחינת מלאך הקדוש ממש, והוא רק בחינת דינים עליונים שלא זכו עדיין להמתיקם וכו'. אף על פי כן גם הצדיקים שאינם זוכים להמתיק אלו הדינים, ולשבר זה היצר הרע שהוא מלאך הקדוש, יכול אחר כך להתגרה בהם כל כך עד שיפיל אותם מאוד חס ושלום, ויתעה אותם מהשם ידבח. ויתאה אותם מאוד, כמו שטעו אז בעגל לולי משה שעמד בפרץ והוציאה מזה וחיפר באדם. וכן עברו כהנה וכהנה על כמה גדולים שהיו גדולים במעלה ואחר כך נפלו מאוד רחמון אל יצלן, וכל זאת נמשך מבחינה הנ"ל. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל, ואל תאמין בעצמך עד יום מותך. על כן צריכים תמיד לצעוק אל השם ולסלק ולהשליך מאיתו כל החוכמות שמהם כל הבלבולים, רק ללך באמת ובתמימות, ואז לעולם לא ימות. כי צעקה ותפילות ותחינות ובקשות מועילים תמיד יהיה איך שיהיה. זין. וזה בחינת קריאת ים סוף, בחינת ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. היינו כשהמים הזדונים מתגברים חס ושלום, שהם בחינת תירורים רבים ובלבולים וכו', שהם בחינת מצולות ים, ואין מקום לברוח לא לפנים ולא לאחור ולא משום צד. שאז הנפש ישראלי בצרה ובמצוקה גדולה, בבחינת יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה כנ"ל. אז אין תקונקים שישיח דעתו ולא יסתכל אחריו כלל, רק יזדרז כגיבור לרוץ צורח לעבור על כל המחשבות והבלבולים, ולילך בדרך שהוא עוסק בו בתורה ותפילה, ולא יסתכל לאחוריו כלל כנ"ל, רק יעשה את שלו כנ"ל. וזהו בחינת הברל בני ישראל וישאו, שילכו לדרכם ויקפצו לתוך הים, ולא יחשבו ולא יסתכלו לאחוריהם כלל. וכן עשו שקפץ נחשון לתוך הים ואחריו כל ישראל, והלכו בים עד חותמם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. היינו שלא יסתכלו על המים השוטפים, מים הזדונים, בחינת מצולות ים, שהם הבלבולים ואירורים הרעים והמחשבות רבות המבלבלות אותם בעבודתם, ובפרט בתפילתם. רק קפצו לתוך המצולות ים והלכו לבטח דרכם, ועסקו בעבודתם בתורה ותפילה וכו'. ובתוך התגברות שעון גלי הים, שהם המחשבות והבלבולים. ולא הסתכלו לאחוריהם כלל, רק עשו את שלהם. ובוודאי כל מה שהתגברו לבלי להסתכל עליהם וללך בתוכם, בוודאי התגברו המצולות ים כנגדם יותר ויותר, כמו שני אנשים הנלחמים זה עם זה. אבל ישראל עם קדוש לא הסתכלו על כל זה, וקיימו את צענה להתחזק לבלי להסתכל עליהם כלל, רק ללך דרכם הקודש בתוכם, בתוך שטיפת הים, עד שבאו עד חותמם. ואז כשראה השם יתברך חוזק לבבם, שאין המניחים עבודתם בשום בלבול שבעולם, אז היחמל עליהם ובקע הים מפניהם, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. כי כן הדובו, כשמתחזקים בהתחזקות גדול ללך דרכו בתפילתו ועבודתו, ולבלי להביט לאחריו, ואינו מסתכל אחריהם כלל, אז הם פתאום נתבטלים לגמרי ממש כמו הים שנתבטל לפני בני ישראל ונתהפך ליבשה וחנל. וזה בחינת מחלוקת קורח וכל הדתו, שהיו אנשים גדולים מאוד מאוד בעלי השגה ורוח הקודש. כמו שכתוב נשיאי עדה, קריאי מועד וכו', ראשי סנהדראות וכו'. ובפרט קורח שהיה גדול מכל הלוויים כמובן בכל הספרים. ומאיכן בא זאת ליפול כל כך לחלוק על השם ועל משה ואהרון? אך כל זה נמשך מבחינה הנ"ל, שאפילו צדיקים גדולים ונוראים יש להם יצר רע. רק שהוא בחינת מלאך הקדוש ממש, היינו בחינת גבורות ודינים עליונים וגבוהים שהם צריכים להמתיקם כנ"ל. והם צריכים מלחמה גדולה בדעתם לכבוש ולשבר זה היצר רע, אף על פי שהוא קדוש וזך. ומי שפוגם בזה ואינו ממתיק הדין כראוי, יכול ליפול בטעותים ומכשולות הרבה על ידי זה. אך יש בזה אלפים ורבבות בחינות. כי יש כמה צדיקים שפגמו בזה, ואף על פי שהפגם שלהם היה גדול מאוד, אף על פי כן נשארו על עומדם ומתו בצדקתם. אבל יש שפגמו בבחינת היצר הרע הגבוה הנ"ל. ועל ידי זה התגרה בהם כל כך עד שהפיל אותם מטה מטה עד שנפלו לגמרי לגמרי אחמון אל יצלן וחפרו בעיקר אחמון אל יצלן. כמו שמצינו בארבעה שנכנסו לפרדס, שבוודאי כל הארבעה היו גבוהים במעלה מאוד מאוד שזכו להיכנס לפרדס. אך לא נמלט מהם בשלמות כי אם אחד הוא רבי עקיבא שנכנס בשלום ויצא בשלום. אבל בין עזה ובין זומה הציץ ונפגע והציץ ומת. אך אף על פי כן נשארו בצדקתם ומתו בצדקתם, רק כשפגמו איזה פגם ושגו מה ששגו. אבל אחר קיצץ בנטיות ויצא מעולמו לגמרי רחמון היצלן. בעיקר טעותו על ידי בחינת המלאך, היינו על ידי שראה מלאך מתת דייטייב לרשותה למכתב זכותיו וכו'. היינו שהטעות שלו היה על ידי תוקף הדין שהתלבש אז בבחינת מלאך ונתן לו מקום לטעות. והוא לא עמד בניסיון להשלים דעתו וחוכמתו והלך אחר התבוננות שכלו עד שקיצץ בנטיות אחמנה לצלן. ועל כן אמרו אבותינו זל באמת שהייתו למתת ויבו לשיטין פולסי דנורה, מהי טעמה לא כמיקמה. מובן מזה שהתלבש אז איזה דין במתת שרצה להתגרות בו ולנסותו. וזהו בחינת היצרו של מעלה שהוא בחינת מלאך הקדוש, בחינת דינים וגבורות כנ"ל. וזה בחינת מחלוקת כוח ועדתו, כי כוח היה לוי והיה גדול הלוויים. וזה ידוע שלוי הוא בחינת שורש הדין הקדוש והנורא. כי כהן הוא בחינת חסד ולוי הוא בחינת גבורה ודין כידוע. ועל כן נתן השם יתברך על לוויים לכהנים שיהיה נלווים עליהם לעבודתם, כדי שיהיה נכלל הלוי בכהן כדי להמתיק הדין בשורשו. ועל כן עיקר התיקון על ידי שהלוי הוא בחינת דין, הוא נלווה אל הכהן ומשרתו בעבודה, על ידי זה נמתקין כל הדינים בשורשן ונתקנין כל העולמות ונמחלין ונתכפרין כל העוונות. כי כל העוונות והחטאים על ידי היצרים רעים שנמשכים כולם מבחינת דינים כנ"ל. ואין הדין נמתק אלא בשורשו. על כן לא היה באפשר שתהיה הכפרה והתיקון של עבודת בית המקדש על ידי הכהן איש החסד לבד, כי צריכים להמתיק הדין בשורשו. על כן הוכרח שיהיה נלווה הלוי אל הכהן ולהיות תפל אליו ולשמש ולשרת אותו בכל צורכי העבודה, כמו שכתוב, ונלוו עליך וישרתוך. ועל ידי שהלוי שהוא שורש הדין היה תפל אל הכהן ושרת אותו, על ידי זה נכלל הדין שהוא הלוי בהכהן שהוא חסד, ונמתק הדין של הלוי שהוא שורש הדין, שזהו בחינת המתקת הדין בשורשו, שעל ידי זה עיקר התיקון. ועל ידי זה היה כל הכפרות וסליחות עוונות, כי נתבטל כוח היצרור בשורשו שהוא הדין, כי נמתק הדין בשורשו על ידי העבודה של הכהן שנלווה אל הלוי לשרתו כנל. וכוח היה לוי, והיה גדול הלווים, ובוודאי היה נאחז בשורשו ביותר בבחינת דינים וגבורות הרבה. ובאמת, זה היה בצד מעלתו, כי בשורש כל הדינים הם קדושים וזכים מאוד מאוד, והם שלמות ותיקון העולמות. רק שצריכים להמתיקם, לחוללם בחסד, וזה כל עבודתנו כידוע. וכוח לפי גודל מעלתו שהיה גדול הלוויים, בוודאי היה בו דינים גבוהים הרבה מאוד. וכל עבודתו היה שהיה צריך להמתיקם, ועיקר המתקתו שהיה צריך לבטל את עצמו בתכלית הביטול נגד אהרון הכהן שהיה תכלית החסד. אבל מחמת גסותו נתגרה בו הדין ולא עמד בניסיון, ונתקנה באהרון ולא רצה להיכלל בו. ותכף שהפריד את עצמו בליבו מהארון, תכף התגברו בו הדינים ביותר ונפרד יותר. וכל מה שנפרד יותר, נתגברו בו הדינים יותר. כי שורשו היו דינים וגבורות הרבה כנל. עד שהתגרו בו כל כך, עד שהפילו אותו לגמרי, עד שחלק על השם ועל משיחו, על משה ועל אהרון ועל כל התורה כולה. ומתוקף ריבוי הדינים שהיה בו, שמהם אחיזת היצרים רעים, על כן היה לו כוח להטעות ולהסיט ולהדיח את גדולי הצדיקים בעלי רוח הקודש, כאלו שהם 250 ראשי סנהדראות, נשיאי עדה, קריאי מועד וכו'. היינו כנל, כי עיקר היצר אורש של הגדולים הוא בחינת גבורות ודינים כשאינם זוכים להמתיקם, שזהו בחינת קורח שהלוי ששורשו דין שלא זכה להמתיק הדין כנל. ועל כן היה לו כוח להטעות גדולי ישראל כל כך, וחנל. ט. וכל טעותו היה שמחמת גסותו נדמה לו שהכל שווין, ולא רצה להאמין שגם הצדיקים הקדושים צריכים מלחמה גדולה עם היצר הרע שלמעלה, שהוא בחינת דינים כנל. ואמר שמי שזוכה למעלת הגדולים שוב אין צריך מלחמה כלל, ואם כן הכל שווין ואין חילוק בין משה ואהרון ובין שאר הגדולים. ובפרט שאז היו כל ישראל במעלה גבוה מאוד, כי זכו כולם להשגת נבואת פנים בפנים. וזהו שאמר רב לכם, ככל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנסעו על קהל השם. היינו כנל, שיקשה מדוע תתנסעו וכו', מאחר שכולם קדושים וכולם שמעו בסיני מפי הגבורה, כמו שדרשו רבותינו ז"ל. היינו שכולם במעלה גבוה ונתבטל מהם היצר הרע, כי פסקה זו המתן, וזכו לנבואת פנים בפנים לשמוע מסיני מפי הגבורה אנוכי ולא יהיה לך. ואם כן, מה מעלתכם של משה ואהרון גבוה יותר מכולם? כי איך שייך עוד מעלה יתרה, מאחר שכבר פסקה זו המתן, ובטל מהם היצר הרע, וכולם קדושים וכנל. אבל באמת כל זה טעה מחמת גסותו. כי באמת אף על פי שפסקה זו המתן, עדיין היו צריכים כל אחד ואחד מלחמה גדולה עם היצר הרע שלמעלה, שהוא בחינת מלאך הקדוש, בחינת גבורות ודינים. ועל כן באמת נכשלו אחר כך בחטא העגל ומרגלים כנל. ואפילו אותן שלא נכשלו, אבל עדיין יש עליהם מלחמות בבחינה הנ"ל. ומאחר שיש עליהם עדיין מלחמות, בוודאי אין כולם שווים ויש ביניהם מדרגות בלי שיעור. כי כל אחד כפי מה שזכה לשבר היצר הרע הגבוה של עדיין ולהמתיק הדין, כמו כן זוכה לאיזה דרגה. ועל כן בוודאי אין להעריך ולהידמות שאר בני ישראל, אף על פי שכולם קדושים, כנגד רגלי משה ואהרון. ואפילו גדולי ישראל האמיתיים אין להם להשוות עצמם למשה ואהרון שזכו למה שזכו. וכוח פגם בזה, ואמר כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם? ומאחר שכפר במעלת משה ואהרון, כפר בכל התורה שניתנה על ידם עד שנעבדו הוא וכל עדתו. והכל על ידי התגרות הדינים שמהם עיקר כל היצרים רעים מראש ועד סוף וכנל. יוד. וזה ששאל תלית שכולה תחלת חייבת בציצית וכו', התחיל משחק. ומה תלית וכו', בית מלא ספרים חייב במזוזה וכו', בארת בחגרי הסתמה פרחה בחולות טהור וכו', כמו שאמרו רבותינו ז"ל. היינו, בחינת פגם הנ"ל, שרצה להבין הכל בחוכמתו, וסבר שאין דעת ושכל למעלה מדעתו ושכלו, והלך בסברות של טעות שלו, ועל כן שאל תלית שכולה תכלת איך שייך שתתחייב בציצית, כי הלא תלית של מין אחד, חוט אחד של תכלת פותרה וכו'. היינו, מאחר שתכלת גבוה וקדוש כל כך, עד שיש כוח לחוט אחד של תכלת לתקן את התלית של מין אחר ולעשות אותה כאילו היא כולה ציצית ותכלת. ובאמת בוודאי כן הוא שעל ידי חוטי הציצית נעשה כל התלית כאילו כולה ציצית. כי בוודאי נמשך קדושת הציצית שעיקרן תכלת על כל התלית ונעשה התלית כאילו היא כולה תכלת, כולה ציצית. ועל כן אנו מברכים להתעטף בציצית ואין מברכים להתעטף בתלית שתלויים בו ציצית. כי עטיפתנו הוא רק בציצית, כי על ידי חוטי הציצית נעשה הטלית כולו קדוש בקדושת הציצית, וכאילו הוא כולו ציצית. ועל כן תא קורח ושאל, מאחר שתכלת גבוה וקדושה כל כך, עד שיש לקוח שחוט אחד של תכלת יפתור את הטלית של מין אחר, ויעשה את הטלית כאילו תכלת, אם כן מכל שכן וקל וחומר, כשהטלית בעצמה הוא כולה של תכלת, אינו בדין שתפתור את עצמה? ובוודאי קושייה גדולה לפי טעותו, שאמר שכיוון שמגיעים למדרגות עליונות, שוב אין שייך יצרורי ואין שייך חילוק בין הגבוה לגבוה מעל גבוה. ועל כן אמר כי כל העדה כולם קדושים וכו', ומדוע תתנסו וכו', כנ"ל. אבל באמת גבוה מעל גבוה, וגבוהים עליהם עד אין קץ ואין סוף ואין תכלית. ואורייתא וישראל וקודשא בריך הוא כול אחד, ואין קץ ואין סוף למעלת מצוות התורה הקדושה. כמו שכתוב לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצוותך מאוד. וכמו שהפחות שבפחותים צריך לקיים מצוות התורה להתעטף בציצית ושערי המצוות כדי לתקנו ולקדשו, כמו כן גם הגדול שבגדולים הקדוש מאוד מאוד צריך גם כן להתעטף בציצית אלו, וכן בשערי מצוות. רק שבוודאי אצלו נעשה התיקון על ידי המצווה כפי מה שהוא צריך. וכמובן בתיקוני זוהר לעניין תפילין לרשעים מינון קישוה לכל מקטרגין דילון וכו', לבינוניים וכו', לצדיקאיה וכו'. אבל אף על פי כן, כולם צריכים להניח תפילין בשווה. ואין חילוק בעשיית התפילין בין התפילין של הרשעים לתפילין של הצדיקים הגדולים. רק שהתיקון הנעשה על ידי התפילין, בוודאי לאו כל אפין שווים, כי הם מתקנים אצל כל אחד כפי בחינתו וכפי מדרגתו, וכן בכל המצוות. כי טעמי המצוות אין אנו יכולים להשיג כלל, כמו שכתוב, פלאות עדותיך על כן נצרתם נפשי, וכמבואר אצלנו מזה כמה פעמים. ועל כן, אף על פי שחוט אחד של תכלת, יש לו כוח לתקן כל הטלית, עד שנעשה הטלית כאילו הוא כולו ציצית, אף על פי כן גם טלית שכולה תכלת חייבת בציצית. כי גם טלית שכולה תכלת צריכה תיקון הציצית אפילו לפי סברתו, שסברתו שטלית שכולה תכלת יש לה מעלה וקדושה יתרה, אבל באמת אין שום מעלה וקדושה לטלית שכולה תכלת על שאר טליתים. כי עיקר מעלת התכלת הוא רק שעושים מהם חוטי ציצית כדינם לשמה או בבגדי כהונה. אבל שלא במקום מצוותן אין שום מעלה לתכלת על שאר מינים. והוא טעה בשתיים, שטעה וסבר שיש מעלה לטלית שכולה תכלת, ואפילו לפי טעותו טעה הרבה, כי אפילו אם היה מעלה גדולה לטלית שכולה תכלת, אף על פי כן היא גם היא צריכה תיקון הציצית לפי בחינתה. כמו שגם הצדיקים הגבוהים צריכים תיקון המצוות לפי מעלתם כנ"ל. כי גם בבחינות הגבוהות יש בחינת יצר אור, בחינת גבורות ודינים, וצריכים גם שם תיקון והמתקה. וכל התיקונים והמתקות מראש ועד סוף, הכל נעשה על ידי אלו המצוות שנתן לנו השם מטבח על ידי משה רבנו. כי כל המצוות גבוהים מאוד, והם כלולים מאוד מכל מיני תיקונים שצריכים בכל העולמות מראש ועד סוף. למשל, מי שהוא אפילו למטה מעשייה, דהיינו שהקליפות שלמטה מעשייה עדיין נאחזים בו, הוא צריך להתעטף בציצית ולהניח תפילין וכו', והם מקדשים אותו בכל פעם שיזכה בחייו, או על קולפונים לאחר מותו, לגרש ולבטל אלו הקליפות, ולהתקדש בקדושת המצוות שזכה לקיים, ולקבל חלקו לעולם הבא. וכמו כן, מי שכבר ביטל הקליפות שבעשייה, וזכה לבטל גם הקליפות שביצירה, וזכה לנשמה די יצירה, אף על פי כן צריך להניח ציצית ותפילין, ויש כוח לאלו הציצית לתקן ולקדש אותו בתיקון והקדושה שהוא צריך. וכמו כן, בכל המדרגות שבעולם, ואפילו הצדיקים הגבוהים במעלה מאוד מאוד, שנדמה לפי הטעמים והכוונות הנאמרים בספרי אמת על המצוות, שהם אינם צריכים עוד חס ושלום לקיים המצוות, מאחר שכבר זכו למדרגות גבוהות יותר מכפי הטעמים והכוונות של המצוות. אבל באמת אינו כן, כי אף על פי שהם טעמים וכוונות אמיתיות, אף על פי כן חלילה לומר שהן במצוות כי אם אלו הטעמים והכוונות, כי מי שאומר כן חס ושלום, הוא מקצץ בנטיעות, מקצץ ממש, שמקצץ ומפסיק חס ושלום המצוות מהשם מטבח, כאילו יש להם גבול וקץ חס ושלום. כי באמת, אין קץ וגבול לטעמי המצוות וסודותיהם, כי הם כלולים בו יתברך, שהוא יתברך אין סוף. וכמו כן אין קץ וסוף לטעמי המצוות וסודותיהם. ועל כן אף על פי שהוא גדול מאוד מאוד במעלה קדושה אמיתית, הוא צריך לקיים המצוות כפשוטן. כי אצלו יעשו המצוות תיקונים כפי בחינתו, כי ימתיקו הדין והגבורה שהוא צריך להמתיק לפי בחינתו, שהוא בחינות היצר הרע שלו וכנ"ל. וזה ששאל גם כן, בית מלא ספרים חייב במזוזה, היינו גם כן כנ"ל לעניין ציצית, והוא מובן ממלא. ד' וכן להפך טעה גם כן ושאל בארת כגריס מטמא פרחה בחולו טהור שכל טעותו שסבר שיש גבול שמישהו במדרגה גבוה שוב אין צריך עבודה ותיקון ועלייה יותר וכן טעה להפך שמישהו חס ושלום בדיוטה התחתונה ונפל לבחינת התומה חס ושלום כבר עבדה תקוותו מהשם חס ושלום ושוב אין לו טהרה. ובאמת הכל להפך, כי גם מישהו במדרגות גבוהות מאוד מאוד גבוה מעל גבוה, אף על פי כן עדיין יש גבוהים עליהם בלי שיעור עד אין סוף. וכמובן מזה במעשה של השבעה בטלרס בכל מיני התפארות של כל הכיתות הקדושות והנוראות. שמספר שם שהקטן שבכל קט וחט הקדוש היה גבוה מאוד מאוד, ואף על פי כן לא היה לו ערך נגד הגבוה ממנו, וגם הגבוה ממנו לא היה לו ערך נגד הגבוה עוד יותר וכן להלן. כמובן בדברנו מזה במקום אחר, ואין כאן מקומו להאריך בזה. וכן להפך, אפילו מישהו בדיוטה התחתונה בתכלית השפלות והפחיתות, אפילו בהיכלין דמסאבותא, גם שם אין קץ וגבול לאלוקותו ידבח. וכמו שאין סוף לאלוקותו במעלות עליונות כי גבוה מעל גבוה, כמו כן ממש אין סוף ותכלית לאלוקותו ידבח במדרגות התחתונות. כי גם במדרגות התחתונות בתכלית תכלית יוטה תחתונה חס ושלום אין מקום ואין טומאה שלא יוכלו למצוא שם את השם ידבח. כי מלכותו בכל משלה וכמבואר בדברי אדמור זל מזה כמה פעמים. עד הרבה, לפעמים כשאדם בדיוטה התחתונה מאוד מאוד והסתרה אחרה והתאומה מתפשטין עליו מאוד ורוצים לבולעו לגמרי חס ושלום חס ושלום, אז די כאוי דבח מרחם עליו ושולח לו תארה וסיוע מלאלה כדי שאוכל להחיות את עצמו ולשוב אליו ידבח, או על כל פנים לא יובד לגמרי, כי לא אמר השם למחות שם ישראל. וכמו שכתוב, כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזו וכו', ראו עתה כי אני אני הוא וכו'. וכתיב, והביט ואין עוזר, ושתומם כי אין סומך, ותושע לי זה רואי וכו'. וזה מרומז במצווה זאת של נגעים, שבערת כי גריס תמה ופרחה בכולו טהור. כי לפעמים דייקה כשבא לתכלית הירידה, אז הוא תכלית העלייה ונמשך עליו טהרה ותיקון ממקום שנמשך עליו. כי אין חקר לתבונתו ידבח ולגדולתו אין חקר ואי אפשר להשיג דרכיו ידבח. וכוח פגם וטעה בכל זאת שקיצץ בנטיות, דהיינו שנתן גבול וקץ למצוות התורה שהם אחדות פשוט עמו ידבח וכנל. על כן שאל כל אלו הקושיות של הבל הנעל וכנל. ידבט. וזה בחינת האל תמין דרכו, אמרת אדוני צרופה, מגנו לכל החוסים בו. לכל החוסים בו דייקה, יהיה מי שיהיה מקטון ועד גדול, ולמעלה מעלה מהגדול שבגדולים, ולמטה מטה מהפחות שבפחותים. לכולם התורה שהוא אמרת השם מגן להם לכולם. וזהו בחינת האל תמין דרכו, היינו התורה שנקראת דרך השם, כמו שכתוב, בכל הדרך אשר ציוויתי אתכם תלכו וכו'. וכתיב, ושמרו דרך השם. ואומר הכתוב שדרכו ידבח, שהוא התורה, הוא תמים בתכלית השלמות, כי אמרת השם צרופה שהיא צרופה ומזוקקת בחוכמה נוראה ועמוקה כל כך, עד שהיא מועילה ומגנה ומושיעה לכל באי העולם מראש ועד סוף, בבחינת מגן ולכל החוסים בו, לכל החוסים די ככנל. וזהו עיקר תמימותה ושלמותה של התורה, שהיא תמימה ושלמה בכל מיני שלמות מבחינת תורת השם תמימה, ומועילה ומתקנת הכל כאשר לכל באיזה מדרגה שהוא, מרום כל דרגין עד סוף כל דרגין. כי אם היה חס ושלום איזה בחינה ודרגה שבעולם, למעלה או למטה, שלא תועיל לו התורה חס ושלום, מחמת עוצם מעלתו או מחמת עמקות ירידתו ונפילתו חס ושלום, אם כן היה חיסרון בתורה חלילה. אבל באמת תורת השם תמימה בתכלית השלמות, ואין דרגה בעולם שלא תגן ותושיע לו התורה. בחינת האל תמים דרכו וכולי מגן ולכל החוסים בו, לכל דייקה כנל. ג. וזה שהזהירה התורה בכמה מקומות, כאזרח כגר יהיה לפני השם, ככם כגר וכו' וכן הרבה. להורות ולגלות שהתורה לא ניתנה לאלו לבד או לאלו לבד, רק לכולם ניתנה לגדולים וקטנים ולבינוניים באיזה דרגה שהוא. כי האזרח מרמז על גדולי הצדיקים שכבר נזקן במעשיו הטובים, והגרים מרמז על תכלית הפחותים שעשו עד אין המעשה עקום, וגם עדיין בוודאי אינם תאורים לגמרי מזוהמת חטאתם. ואף על פי כן לכולם ניתנה התורה בשווה, ואפילו לגדולי הצדיקים צריכים לקיים מצוות התורה בפשיטות. ואפילו הפחות שבפחותים מועיל להם מצוות התורה והוא חייהם לנצח וכנל. וזהו שקיבץ משה את כל המדרגס שבישראל קודם אותו, והזהיר אותם שכולם צריכים לקיים את כל דברי התורה הזאת. כמו שכתוב, אתם ניצבים היום כולכם וכולי, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם וכולי, מחוטב עציך עד שואב ממך וכולי. ראה ממי התחיל ובמי סיים. שהתחיל מראשי בני ישראל שהם בחינת הגדולים במעלה מאוד מאוד, והולך וחושב כל המדרגות שבעולם שכלולים באלו העשרה שחושב, עד שסיים מחוטב עציך עד שואב ממך, שהם מגבעונים שנתגיירו שלא לשמע רק מחמת אמה. והם מרמזים על תכלית דיוטה תחתונה, וקיבץ כולם קודם הסתלקותו, ואמר שלכולם הוא מוסר את התורה, כמו שכתוב שם, לעוברך בברית השם וכו'. וכן הזהיר שם שלכל הדורות עד הסוף הוא מוסר את התורה, כמו שכתוב, ולא איתכם לבדכם וכו'. כי את אשר ישנו פה עמנו לפני השם אלוקנו, ואת אשר איננו פה וכו'. להורות שלכולם נמסרה לכל המדרגות שבכל הדורות עד הסוף. כי כולם יצליחו לנצח על ידי התורה, יהיה מי שיהיה, מאיזה מדרגה שהוא. כי דרך התורה הוא מגן לכל החוסים בו כנ"ל. י"ד. וזה שאמר להם משה, קחו לכם מחתות קורח וכו', ושימו עליהן כתורת. ופרש רש"י, אל לכם תשמיש חביב יקטור את החביבה מן הכל, ושם המוות נתון בתוכו שבו נשרפו נדב ואביהו וכו'. כי גם נדב ואביהו פגמו על ידי בחינת היצר הרע של מעלה, בחינת מלאך הקדוש, בחינת דינים וגבורות. כי נדמה להם שלפי גודל קדושתם העצומה, גם הם ראויים להקטיר קטורת. אך הם לא נכשלו רק בדקות גדול, ועברו על פן יהרסו אל השם לעלות, שזהו בחינת בקרובתם לפני השם וימות. וכמו שכתב האדמור זל שם בסימן עין בטנל, בשיחה הזאת מניין היצר הרע הגבוה של הצדיקים, שכתב שם, וגם בעניין התקרבות אל השם יתברך, יש יצר הרע גדול, בחינת פן יהרסו וכוליין שם. וזהו בעצמו בחינת פגם בין עזי ובין זומה שיציצו יותר מדי וכו'. כי קטורת גבוה מאוד מאוד והוא מבטל מותנה. כי קטורת ממתיק כל הדינים מראש ועד סוף. כי סילוק הדקטורת עד אין סוף וחמובה בזוהר הקדוש. אבל לפי עוצם קדושתו של קטורת אין מי שראוי שיעסוק בו כי אם הכהן הראוי לכך. אבל הזר הקרב יומת כי אדרה במתגרה בו הדין יותר. כי כל הדינים יש להם שורש, וזה השורש יש לו עוד שורש למעלה גבוה ממנו, וכן למעלה מעלה וכו'. וכל מה שמעלין הדין שלמטה לשורש הגבוה ממנו, נקלש ונמתק הדין בבחינת המתקת הדין בשורשו. אבל עדיין גם שם יש איזה דין, וצריכים לעלותו יותר עד תכלית השורש ששם נמתק לגמרי. אבל מי שאין ראוי לכך, אזי לא די שאינו ממתיק הדין בשורשו, עד הרבה על ידו יונק יותר ויותר משורשו, מחמת שרצה זה ליגע בקדושה גבוה כל כך שאינו ראוי לה. ואזי חס ושלום נתעורר ביותר הדין שיש שם, ויונקים הדינים שלמטה יותר ויותר חס ושלום. וזה בחינת גודל האיסור על הזרים להתקרב לדברים המקודשים, כגון לאכול תרומה וקודש, או לישא אהרון וכלי הקודש וכו'. כמבואר בתורה בכמה עזרות. ועל כן קורח ועדתו שרצו ליגע במה שאינו שלהם, התרה בהם משה בעניין הקטורת שגבוה מן הכל. ואף על פי כן גם שם צריכים להיזהר מהיצר הרע והדין שיש שם. כי מי שנוגע בו שלא כראוי, כגון שלא בעיתו בזמנו, מכל שכן זר, אזי אדרבה, הקטורת ממית אותו מעוצם קדושתו דייקה. כי נתעורר על ידו שורש הדין שיש שם ויונקים הדינים שלמטה יותר חס ושלום כנ"ל. וכן היה באמת שנאבדו קורח וכל עדתו על ידי זה. אבל הכהן הראוי להקטיר קטורת, הוא מבטל מותנה, הוא ממתיק ומבטל כל מיני דינים שבעולם על ידי הקטורת הגבוה מאוד מאוד. ועל כן אחר בליאת קורח שהתלוננו ישראל עד שהחל הנגף, ציווה משה את אהרון שירוץ וימהר להקטיר קטורת, כי קטורת ממתיק כל הדינים שבעולם כשמקטיר אותו ראוי לכך. ואז הראה להם שאין הקטורת ממית חס ושלום, כמו שהיו מרננים ומליזין אחריו, כמו שפרש רשי שם. רק החטא הוא הממית כשמקריב אותו מי שאינו ראוי לכך. אבל כשמקטיר אותו הכהן הראוי לכך, הוא עוצר המגפה ומבטל מותנה, כי אין קורבן שממתיק כל הדינים כמו הקטורת. תתבב. וזה בחינת מה שנצטוו לאחר מחלוקת קורח לקח המתות של כל נשיאי ישראל ומתי אהרון וכו'. ויבוא משה אל אוהל העדות והנה פרח מתי אהרון לבית לוי וכו'. מתי הוא בחינת הבחירה שהוא בחינת מתי, שמתי לצד זה או לצד זה. וזהו בחינת מתי משה, שנתהפך ממתי לנחש ומנחש למתי, כמובן בתיקונים. וכמובן בדברי האדמו"ר ז"ל והתורה בטח בה השם מעשה טוב בסימן ע"ט. ומשה זכה במראה הסנה להפשיט גופו לגמרי, כמובן בתיקון הזוהר. ואז נאמר בו אחר כך, ומטה האלוקים בידי, בידי דייקה, שהייתה בחירה בידו לגמרי בבחינת צדיקים ליבן ברשותן, כמובן בתורה בטח בה השם עיין שם. וכן אהרון בוודאי זכה גם כן לזה, כי משה ואהרון שניהם שקולין זה כזה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וזה שציווה השם יתברך להראות אות ומופת נורא על ידי המתות דייקה, להורות מעלת אהרון שאף על פי שזכה לתכלית השלמות שכבר שבר הבחירה לגמרי, וזכה שמתה שלו, דהיינו הבחירה, היה בבחינת מתה משה, בבחינת ומתה האלוקים בידי. דהיינו שכבר ליבו ברשותו לגמרי בבחינת לא יונה לצדיק כל אבן, ואינו מתיירה עוד מהיצר הרע הגשמי של תאוות עולם הזה כלל. אף על פי כן, עדיין אינו מסתפק עצמו בזה, רק עדיין הוא עובד השם מטבח במסירת נפש נפלא, וזוכה בכל פעם לשבר העצר הרע שלו שהוא מלאך הקדוש בחינת דינים, ועל ידי זה גם עתה, אחר ששיבר הבחירה הגשמית והמתה בידו כנ"ל, אף על פי כן עדיין הוא עולה מדרגה לדרגה, והוא גדל וצומח בכל פעם בבחינת צדיק כתמר יפרח וכו'. וזהו בחינת כי פרח מתי אהרון לבית לוי, ויוצא פרח, ויצא ציץ וכו'. דהיינו שגם אחר ששיבר הבחירה ומתי אלוקים בידו כנ"ל, אף על פי כן הוא פורח וצומח, כי אינו עץ יבש חס ושלום. ואין עומד על מדרגה אחת, רק הוא צץ ופורח בעבודתו יתברך מדרגה לדרגה. כי גם הצדיקים ששיברו היצר הרע הגשמי, שזהו בחינת ומתי אלוקים בידי, גם הם עדיין יש להם יצר הרע של מעלה כנ"ל וצריכים לשברו. וכשיש להם מלחמות, עדיין בוודאי הם עולים עדיין מדרגה לדרגה, בחינת ויוצא פרח ויצא ציץ וכו'. ועל כן נתן זאת לסימן, והיה האיש אשר יבחר בו מתי הוא יפרח, להורות שהוא פורח ועולה עדיין מדרגה לדרגה. וזהו מעלתו על שאר נשיאי ישראל. כי גם בין הצדיקים הגדולים האמיתיים, בחינת נשיאי ישראל, יש חילוק גדול בינם לבין הצדיק הגדול מהם הרבה, בחינת משה ואהרון וכו' וכנ"ל. הפך דעה רעה של קורח ועדתו שכפרו בזה, ואמרו כי כל העדה כולם קדושים וכו', ומדוע תתעשו וכו' כנ"ל. תזיין. וזהו בחינת שנאמר שם יד אחר כך, אתה ובית אביך תישאו את אבון המקדש וכו'. כי זהו עבודת הצדיקים, להמתיק הדינים מכל ישראל, שעל ידי זה מוציאים אותם מאבונות, שבאים על ידי היצר הרע, שניקתו מהדינים כנ"ל. כי הצדיקים הגדולים, משברים העץ הרע של מעלה שהוא בחינת דינים, וממתיקים ומבטלים כל הדינים, ועל ידי זה מבטלים כוח העץ הרע ומצילים ישראל מאבונות. ועל כן הצדיקים מקבלים על עצמם איסורים בשביל אבונות ישראל, כמו שכתוב, וכן חוליינו נשא ואבונותם הוא יסבול. כי הצדיקים הגדולים תולים כל החסרונות בעצמם, שאומרים שמחמת שאין הממתיקין הדין כראוי, מחמת זה באים ישראל לעוונות חס ושלום. ועל כן הם סובלים עוונות ישראל. וזה בחינת אתה ובית אביך תישאו את עוון המקדש וכו', כי הם צריכים לשמור ישראל מעוונות, כי צריכים לעסוק להמתיק כל הדינים שבעולם, שעל ידי זה מבטלים כוח היצר הרע ומצילים ישראל מעוונות כנ"ל. זין. ובבחינה זאת יש כמה חילוקים אפילו בין הצדיקים הגדולים מאוד, אבות העולם. כמו שהיית בזוהר, החילוק שבין נוח ואברהם ומשה, שמשה זכה להמתיק כל תוקף הדינים יותר מכולם, ומסר נפשו והציל את ישראל. בעיקר שלמות בחינה זאת יהיה נגמר על ידי משיח, שהוא משה בעצמו, שהוא מוסר נפשו עדיין בשביל ישראל, וסביל מרעין באדם כל ימי הגלות, עד שיגמור את שלו, שימתיק כל הדינים מישראל, ויבטל כוח היצר הרע, ויביא את הגאולה במהרה בימינו, וישיב כל ישראל השם יתברך באמת. כי זה עיקר עבודת משה משיח, להמתיק שורש הדין העליון למעלה למעלה, עד שיתבטלו ממילא כל הדינים שלמטה וכל היצרים רעים שיונקין מהם. ועל ידי זה ישובו ישראל השם יתברך, ותבוא הגאולה במהרה בימינו, כמו שכתוב, ובא לציון גואל ולשבפשע ויעקב במהרה בימינו, אמן.